cengerő cászúszló, repesztek bele az éjszakába. Úgy szágul a brigád velem, hogy aki gyorsan mennek is állnak bátja. 9 év padlógázza, ki lesz az, aki a nyomunkba ér? Díjak, sikerek, dupla teltház, aki nyomnám baszott, de nem jó a fék. Nézem a kocsikat mellettem, hogy túráztatják üresbe. Csak úgy csillog, villog a kasztika, náluk a fényezés, náluk a motorika. Nincs megállás, csak fél idő van, van még ebből egy második kör. Jutalom, játék, koncert, karácsony, akkor is nyomjuk a fonnyad a bőr. Majdnem 10 éve mondták egy nyári a banda. Lejóhorgász behetett, fogtam a fejemet, készen is volt már a csapda. Nem akartunk sláger, valahogy mégis mindig egy ország fújta. Az hagyján, de mellé volt egy pár csóka, aki a stílus csorta. Vitteltek az évek, közben a diaktól majdnem leszakadt a polc. Azért kamásztak minket a srácok, mert őszintén tudtuk és sosem volt póz. Volt részünk mindenbe, de egy férfi mindenről nem beszél. Megkerülhetetlenné váltunk mi ketten, de tudjuk a szabad csak szembeszél. Köszönöm.